Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już niedziela, 5 listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka telewizja CDF ma przeprosić za nazwanie hitlerowskich obozów śmierci polskimi. Jarosław Gowin założył nową partię. Za chwilę powiemy, jakie są priorytety porozumienia. Film Kolumna Anny Zameckiej ma szansę na europejskiego Oscara w kategorii dokument. Wyższy Sąd Krajowy w Komblencji orzekł, że niemiecka telewizja CDF musi przeprosić za nazwanie hitlerowskich obozów śmierci polskimi. To pierwsze takie postanowienie w Niemczech. Jak tłumaczy mecenas Lech Obara, oznacza to, że stacja CDF będzie musiała wykonać wyrok krakowskiego sądu apelacyjnego, który uznał, że telewizja powinna przeprosić. Pozwał ją były więzień Auschwitz Karol Tendera. Bardzo ważne argumenty użył sąd w Komblencji. Otóż wskazał, że pan Karol Tendera, więzień Auschwitz, zasługuje na ochronę. Ochronę zasługuje jego godność, prawo dobrego imienia i to w przestrzeni światowej. CDF zgodnie z wyrokiem polskiego sądu miała umieścić przeprosiny na stronie głównej serwisu internetowego, ale tego nie zrobiła. Zostały one ukryte w jednej z zakładek, były mało widoczne i nieczytelne. Porozumienie to nowa partia wicepremiera Jarosława Gowina. Do Polski Razem dołączyły środowiska samorządowe, wolnościowe i republikańskie. W trakcie kongresu zjednoczeniowego lider nowego ugrupowania zapowiedział, że partia skupi się na gospodarce, wspieraniu samorządu, rozwijaniu innowacyjności i dbaniu o chrześcijańskie tradycje. Gospodarka z perspektywy średnich i małych firm, samorząd jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego i tradycyjne wartości z odwołaniem do nauki Kościoła to najważniejsze obszary działalności porozumienia. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy ciężko pracować dla Polski, że będziemy Polskę dalej konsekwentnie i głęboko zmieniać. Tłumaczył w czasie Kongresu Zjednoczeniowego wicepremier Jarosław Gowin. List od prezesa Jarosława Kaczyńskiego z gratulacjami i poparciem dla nowej inicjatywy wygłosił Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA od siebie dodał, że porozumienie wpisuje się w nurt Zjednoczonej Prawicy. W jedności siła są przed nami wielkie zadania, wielkie wyzwania, ale jestem spokojny o to, że wspólnie poradzimy sobie. Jedną z propozycji nowej partii jest obniżenie ZUS-u dla małych firm oraz ulgi podatkowe dla dużych rodzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kongres Zjednoczonej Prawicy odbył się na Stadionie Narodowym. Wzięło w nim udział około 1000 osób. W szeregi nowej partii wstąpił m.in. były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. Szef ukraińskiego MSZ-u nazywa Sandar Much ukraińskim Katyniem. W zeszłym tygodniu minęła 80. rocznica stalinowskiego mordu na ukraińskiej inteligencji. Paweł Klimkin opublikował artykuł dotyczący sowieckiej zbrodni w dodatku historycznym portalu Ukraińska Prawda. Nazywa w nim dzisiejsze władze Rosji spadkobiercami zbrodniarzy z czasów sowieckich. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Paweł Klimkin przyznaje, że wiedza o stalinowskiej czystce jest wśród współczesnych Ukraińców niedostateczna. Tymczasem, jak podkreśla, Sandar Much powinien być dla Ukrainy tym, czym Katyń dla Polaków. Przy okazji szef ukraińskiego MSZ wysoko ocenia poziom świadomości historycznej polskiego społeczeństwa i polską historiografię, która w jego ocenie do tłumaczenia zdarzeń z przeszłości wychodzi z perspektywy polskich narodowych interesów. Tymczasem, zdaniem Pawła Klimkina, ukraińska świadomość historyczna wciąż często korzysta z sowieckich klisz, zadaniem których miało być zniszczenie pamięci o komunistycznych ofiarach. Jednocześnie szef ukraińskiego MSZ stwierdza, że zdarzenia sprzed 80 lat nie odeszły całkiem do historii, bo współczesna Rosja rządzona jest przez, jak to określił, duchowych następców katów ukraińskiego narodu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Film Komunia powalczy europejskiego Oscara. Obraz Anny Zameckiej otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii dokument. Bohaterka filmu, 14-letnia Ola, zajmuje się domem, opiekuje ojcem i niepełnosprawnym bratem. Dba o relacje z mieszkającą osobno matką. Przede wszystkim stara się na powrót złożyć rodzinę w całość. Żyje nadzieją, że uda się ściągnąć matkę do domu. Pretekstem do spotkania z nią jest Komunia Święta 13-letniego Nikodema. Ola bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie idealnej rodzinnej uroczystości. Film pokazywany był już w wielu krajach i zawsze był odbierany bardzo dobrze, mówi reżyser Anna Zamecka. Tak naprawdę ten film nie opowiada o pierwszej komunii, tylko o sprawach, które są bardzo uniwersalne, o relacjach rodzinnych, o relacjach międzyludzkich i dlatego wydaje mi się, że jest zrozumiały i rzeczywiście jest bardzo podobnie odbierany w różnych miejscach, bez względu na to, czy ta pierwsza komunia jest ludziom znana, czy nie jest znana. Emocjonalnie odbierają ten film bardzo podobnie. Wśród kilkudziesięciu wyróżnień, które zdobyła Komunia, są m.in. Nagroda Tygodnia Krytyki Filmowej na Festiwalu w Locarno, Nagroda Główna na Warszawskim Festiwalu Filmowym, czy Orzeł, Polska Nagroda Filmowa dla najlepszego filmu dokumentalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Jeleniej Górze termometry pokazują 3 stopnie, podobnie w Krakowie i Suwałkach. Cieplej w centrum i na północy kraju. W Łodzi i Trójmieście temperatura wynosi 6 stopni. Jutro bez większych zachmurzeń, w ciągu dnia może popadać na zachodzie. Tam też ma być około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, mówi Michał Margański i zapraszam na nocne spotkanie w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A dziś dużo muzyki spod znaku house. Coraz częściej dostrzegam bowiem w tym gatunku sporo nowych pomysłów aranżacyjnych. House mocno ewoluuje, wykorzystując coraz więcej instrumentów i, co ciekawe, wprowadzając elementy improwizacji. Mocno i prężnie rozwija się też rodzic muzyki house, czyli disco. Dziś przede wszystkim tworzone przy pomocy komputerów. Zanim jednak przejdę do kilku produkcji house'owych, zarówno tych najmłodszych, jak i tych sprzed 10, a nawet sprzed 20 lat, przedstawię inne punkty naszego spotkania. W dzisiejszym programie będę chciał również zainteresować Państwa utworem, w którym z jednej strony będziemy mieli do czynienia z wyprodukowanym i zapętlonym elektronicznym bitem, a z drugiej z improwizującym skrzypkiem. Takie fuzje bardzo mnie interesują. No i już niejednokrotnie sygnalizowałem, że kiedy tylko trafię na jakąkolwiek improwizację połączoną z ciężkim motorycznym bitem, no to zaraz będę śpieszył, aby te kompozycje prezentować w potrójnym paśmie przenoszenia. Tym bardziej, że tego typu fuzje brzmieniowe stają się coraz bardziej popularne. Ale na początek coś stylistycznie pasującego, jak sądzę, do zagranej na wstępie Groove Armady. Przed nami Ahmed Fakrun i Paul Murphy z kompozycją Drago, wydaną przez magiczny label Claremont 56. Paul Murphy i Ahmed Fakrun w kompozycji Drago, wydanej przez oficynę Claremont 56. Do tej wytwórni wrócimy dziś jeszcze, a jeśli chodzi o sam utwór, no, w którym gitara czasami brzmi tak, jakby ktoś nasłuchał się Pink Floydów, to klasyfikowany on jest jako produkcja utrzymana w stylistyce downtempo i disco. Aby w miarę zręcznie przejść do house'u, utwór znajdujący się gdzieś pomiędzy disco i house'em właśnie. Przed nami Manolo, czyli fiński producent z utworem I Lose Myself. We'll be right back. Trzymany w rytmie zaledwie 105 BPM-ów, czyli 105 uderzeń na minutę. I Lose Myself, Roberto Rodriguez'a, ukrywającego się pod pseudonimem Manolo. Produkcja klasyfikowana jest z jednej strony jako disco, a z drugiej jako house. Pewna niejednoznaczność bierze się chyba stąd, że utwór ten jest za wolny na house, ponieważ definicja tego gatunku zakłada, że motoryka musi oscylować między 120 a 130 BPM-ami, a z drugiej strony, bo to był argument za taką definicją, a z drugiej strony jest argument przeciw takiej klasyfikacji. Mianowicie mamy tu do czynienia z klasycznym house'owym instrumentarium. Beat jest bowiem podany 4x4, do tego wokal i piano. Z tym, że tutaj właściwie oprócz dobrego szkieletu z fajnym, jak sądzę, groove'owym bitem, symetrycznie powtarzającym się pianem, no i właśnie wokalem, w utworze nie dzieje się nic ciekawego. Jeśli ja miałbym sklasyfikować ten utwór, to nazwałbym go house'em. Inaczej sprawy się mają z innym oscylującym na granicy house'u i disco singlem. Utworem jak najbardziej utrzymanym w tempie house'u, jednak wywołującym dzięki instrumentarium skojarzenia z disco. Holenderski duet Elitechnik z utworem Night Light, nagranie z 2009 roku, utrzymane w stylistyce lat 70., ale napędzane bitem jak najbardziej house'owym. Mimo że mam świadomość, że wszystko w tym utworze jest sztuczne, to znaczy wyprodukowane, a potem złożone w komputerze, to zabiegi, jakie tu poczyniono w aranżach, jak na przykład perkusjonalia czy klawisze rodem na przykład z projektu Medeski, Martin i Wood, czy wreszcie przetwarzany wokal podobny do tego, co słychać na płytach R. Wszystkie te zabiegi powodują, że utwór jest różnorodny, w przeciwieństwie na przykład do klasycznych produkcji house'owych i można go chyba spokojnie słuchać w domu, a nie tylko jak to było w wypadku prostych produkcji house'owych, tylko w klubie. Ten element improwizacji słyszany jest, mam wrażenie, coraz częściej w najnowszych produkcjach house'owych. A jestem wyczulony na punkcie tego typu improwizowania, ponieważ improwizacja to, jak wiadomo, jazz. Już kiedyś tak sobie myślałem, marzyłem, co by się działo, gdyby na przykład taki Keith Jarrett zaczął improwizować na fortepianie do podanego, rytmicznie zbudowanego 4x4 bitu. Jaki to byłby efekt? I proszę mi uwierzyć, nagle pojawiła się płyta, a właściwie singiel w moim życiu. Singiel, który w pewien sposób to moje wyobrażenie przeniósł na winyl. Tutaj właśnie mamy do czynienia z motorycznym, house'owym bitem i z improwizacją na fortepianie. A jak to brzmi? amerykański projekt, nowojorski projekt House of House w kompozycji Rushing to Paradise. Ów projekt House of House tworzy dwóch panów, Oliver Spencer i Sahir Umar. W Stanach Zjednoczonych jeszcze przez kilka najbliższych minut pozostaniemy, a to za sprawą klasyka muzyki house, czyli kompozycji Move Your Body Marshalla Jeffersona. Jednak zanim do niej przejdę, to chciałbym chwilę skupić się nad utworem Rushing to Paradise, który przed chwilą wybrzmiał. No, mam wrażenie, że jest to taki klasyczny dowód na to, w jaki sposób muzyka house ewoluuje. No bo tak, jeśli chodzi o definicję house'u, no to w tym utworze właściwie jest wszystko. Jest beat podany w przedziale od 120 do 130 BPM-ów. To po pierwsze. Po drugie, charakterystyczne piano, no w tym wypadku improwizujące, zagrane, dograne niejako na żywo do podanego bitu. No i charakterystyczny wokal, który musi zdobić każdą house'ową kompozycję. No z tym, że pikanterii temu utworowi dodaje właśnie ta improwizacja. Improwizacja, która z którą spotykam się coraz częściej, a zwłaszcza właśnie w muzyce house'owej. No mam wrażenie, że najbliższy czas będzie należał właśnie do producentów, którzy będą zaprzęgać do swoich projektów muzyków improwizujących. Jakiś czas temu opowiadałem o kompilacji Underworldów, którą dziś również w pewien sposób przytoczę. Kompilacji, na której oprócz utworów stricte jazzowych, improwizujących, które wyznaczały przez długie lata, wyznaczały drogę, jaką podążali panowie spod znaku Underworld, no to oprócz tych jazzowych kompozycji na kompilacji tej słychać no właśnie przedsięwzięcia Underworldów, w którym do rave'owego wręcz bitu został dołożony saksofon tenorowy, improwizujący. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Za kilkanaście minut je Państwu raz jeszcze przypomnę. Ale powiedziałem, że zostaniemy przez chwilę jeszcze w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. A to dlatego, że chciałbym przypomnieć ten utwór, od którego właściwie niektórzy twierdzą wszystko się zaczęło. Marshall Jefferson to producent tej kompozycji, a utwór nosi tytuł Move Your Body. Proszę zwrócić uwagę na te podstawowe składniki house'u. Na piano, na wokal, no i na beat. Z tym, że proszę jeszcze przymrużyć trochę oko, ponieważ no, kompozycja ta została stworzona ponad 20 lat temu. Move your body, move your body, move your body. It's gonna set you free.